الله سبحانه وتعالى في قرآن عظيم الشان كي فرمي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أي نبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنان تقوى ياتي قل نزلون لاندك أو دخل عفتون حفاظتك. فدي آيات كريمة كي مؤمنان تحكم شويله چه کچرتا نامحرم زنانا پرده زنانا لار کی رازی ندیدی خپل نظرنا لاندی کی دویر نامحرم زنانا تا نگوری زکر دا گوگانا اوم داشان دویری دخپل حفاظت حفاظت هم اوکی یعنی دا زنان دی زن او ساتی زکر چه زنا دا یو گناهی کبیر دا مومنان دی با پرده زنانا تا دا به نظر بنه کی زکه دینه منی راغلی دا اومدغشان بل آیات کریمه کی مؤمنان خزو ته هم حکم دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. او ای نبی صلی الله علیه و آله وسلم مؤمنان و زنانو ته هم حکم کا دا ورته وایا یغضضن من ابصارهن چتاسو خپل نظرونه لاندې کوي ویحفظن فروجهن او د خپل عفت حفاظت کوي یعنی د زنا نه ځان اوساتي او کچرته نامحرم سړی هغه لار کې راځي نو هغه ته دې نه ګوري او هغه نه دې خپل نظر اړي. نو کچرته اچانک په یو نامحرمه زنانه باندې د یو مسلمان نظر ولګي هغه دې فوراً خپل نظر هغه واړي. او عمداشان چې کوم دی که یو زنانه وي او په نامحرم سړي باندې نظر ولګي نو هغه دې خپل نظر واړي او نامحرم سړي ته دې نه ګوري. زنانه دا به د پردې اهتمام کوي او پرده چې کوم دی دا واجب ده د زنانو دپاره. کله چې پهله خو به زنانه دا به د کور نه اوځي نه بلا ضرورته، که ضرورت شو نو له کور نه بهر ګځي نو په حجاب او پرده کې ځي، برقه به اچوي یا به چې کوم دی یو داسې څادر یا پرده اچوي چې په هغې کې دا پټوي او د نامحرمه سړو نظر په دې باندې نه پرېوځي.